राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 4 फरवरी 2001 एक प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम जैसे पुत्र है पिता को पहचान नहीं सकता, माँ को भी पहचान नहीं सकता, क्योंकि पिता के समय पुत्र था ही नहीं, केवल बूंद थी पानी की, और माँ के समय सुपुरा बढ़ गया था, परंतु किसी को आपको याद है कि माँ है ये मेरी, ऐसे मैंने जन्म लिया है। तो माँ के और पिता के विषय में केवल विश्वास करता है, लोगों करने से विश्वास करता है, ऐसे ही भगवान के विषय में विश्वास करना होगा। आम आदरणीय देवाना महर्षि सर्वश्रेष्ठ महर्षियों का देवताओं का सबका मैं आदि हूँ, मेरे से सब तरह से पैदा हुए, पैदा मेरे से हुए, सीखे मेरे से, सिद्धियां मेरे से प्राप्त करी, शक्ति मेरे से प्राप्त करी, सब कुछ मेरे से प्राप्त करी है, तो मेरे को भी कैसे जाने। नवे भी दूसरे गदा प्रभु नाम, मेरे को नहीं जानते भी, ऐसे भगवान को हम जानते नहीं मानते हैं। शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, अनुभव महापुरुष भी कहते हैं, परमात्मा है, वो मानना भी जानने से कमजोर नहीं है। वो माँ बाप के जानने में हम है, हम पर हम है, खुद है ना, हम खुद है, हमारी खुद की सत्ता पिता से ही है, माँ से ही है, इस वास्ते माना है वो जानने से कम नहीं है, विशेष है। ऐसे परमात्मा है, हम उन परमात्मा के हैं। ये सृष्टि स्थावर जगम सब सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुई है, इस वास्ते रचना है, रचयिता को जानते नहीं मानते हैं, क्योंकि रचना है वो रचना रचयिता से पीछे पैदा हुई है, रचना पहले थी नहीं, रचयिता से रचना हुई है, इस वास्ते वे उसको जाने कैसे, मानना पड़ता ही है कि वो रचना खुद है, तो रचित है तो किसी रचना है ही, रचना से ही रचयिता का पता लगता है। ऐसे रचयिता को जान करके उसको मानना चाहिए, परमात्मा हमारे परम पिता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहन सुरा से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहन सुरा से, स्वभाव सुख ही अपना स्वरूप है, दुख हमारे जाति का नहीं है, इस बार दुख सुहाता नहीं, दुख किसी को भी दुख सुहाता नहीं, क्यों नहीं सुहाता, कि अपनी जाति का नहीं है, ये सुख राशि सुख राशि, सहज सुख राशि होने से दुख को दुख के साथ में जानकारी नहीं है, दुख विरुद्ध पड़ता है, दुख का मूल नहीं है, दुख बिना मूल ही कल्पना से पैदा किया हुआ है, सुख का तो मूल है परमात्मा है, शुक्र राशि है। दुख दुख आ गए, जड़ नहीं है दुख की, दुख अपना खुद का किया हुआ है, खुद अगर न करें तो दुख नहीं है। सरसदात ऋषि ने कहा है मौत है ही नहीं, मौत नहीं है, दुनिया मर गई मौत नहीं है। प्रमादो भी मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद नहीं करते मृत्यु नहीं होती, प्रमाद नहीं होती, इस वास्ते दुख है ही नहीं। परंतु जब तक अपने सुख का अनुभव नहीं होता तब तक दुख मिटता नहीं। वो दुख है प्रेरणा देता है कि तुम इसको मिटाओ, तुम आनंद स्वरूप हो, सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। इस बार से अंत में सहज सुख होगा, अपार सुख अनंत सुख सहज सुख। सत्संग के द्वारा मनुष्य इस सुख की पहचान करता है। ये संसार का सुख है ना, ये आरंभ में सुख दिखता है, अंत में मान भयंकर दुख होता है। यही संस्पर्शता होगा दुख योने होते, जो संबंध जन्य सुख है वे दुखों के खास कारण है, दुखों का उत्पत्ति स्थान है ये सुख। सुख के कारण से ही दुख होता है, संसार का सुख चाहते है इस बार दुख होता है। सुख के चाहना सरलता मिट जाए तो दुख मिट जाए सर्वथा। सांसारिक सुख के साथ में दुख है, सांसारिक दुख ये सुख नहीं है, वो दुख का कारण है, दुख का खास दुख यो नहीं है। बते आद्यंत वंत आदि अंत वाले न तेसु रवते बुध, विवेक उसमें रमण नहीं करता। सहज सुख है परमात्मा का, सहज स्वभाव शैत्यम यथाज प्रकृति हृदय से। स्वभाव है, स्वभाव आप सब हो जाएगा। गर्म करना पड़ता है ठंडा हो जाता है। इसी तरह से संसार में सुख है वो स्वाभाविक है, दुख पैदा करना है। 25 वर्ष जवान मरे तो 25 वर्ष तक मेहनत का बड़ा किया है तब दुख होता है, दुख हो तो नहीं मिलता। दुख के लिए सुख की आशा लगानी पड़ती तब दुख होता है। संसारी सुख का त्याग कर दे तो पारमार्थिक सुख, उसमें दुख है नहीं, किंचित मात्र भी, नाम निशान भी नहीं है। दुख आता है ये संसार से ऊंचा उठाने के लिए आता है। संसार से ऊंचे उठो, इसमें पशु मत, ऊंचा उठ जाओ, ऊंचा उठ जाओ, वहां दुख है नहीं, आनंद है, आनंद है वहां। सुख कहते हैं उसको आत्यंतिक सुख, आत्यंतिक सुखम सुखम आत्यंतिक में अत्यंतिक बुद्धि ग्राह्य मत इंद्रियो, आत्यंतिक सुख आत्यंतिक सुख वहां आनंद है। सुख होता है उसे साथ में जोड़े में दुख रहता है, दुख की अपेक्षा सुख होता है, सुख की अपेक्षा दुख होता है। अरे आनंद के जोड़ेगा नहीं है, आनंद के जोड़े में दुख नहीं है, वहां आनंद है केवल। आनंद सहज सुख है, सहज स्वाभाविक। हर एक काम स्वाभाविक शांत हो जाता है, हर एक उपद्रव भी सब शांत स्वाभाविक शांत हो जाता है। सहज है, सहज स्वाभाविक है, स्वाभाविक। इस बात से संसार के सुख की आशा का त्याग कर दे, दुख बढ़ जाएगा, बिल्कुल दुख बढ़ जाएगा। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी स्वाभाविक सुख की इच्छा से ही दुख होता है। संसार संबंध अन्य जो सुख है वो दूसरे के संबंध से सुख होता है, वो सुख नहीं होता। सुख तो सुख सहजा ही आवासी तृष्णा रोग ना सुख काजी पंडित ना सुख भूप भया सुख सहजा ही आवासी ये तृष्णा रोग गया। तृष्णा रूपी रोग गया तो सुख सहजा है। इसमें ना सुख काजी पंडित ना सुख भूप भया सुख सहजा ही आवासी तृष्णा रोग गया। कृष्ण रोग लाभ है अगे सहज स्वाभाविक उत्तम सहज अवस्था। उत्तम अवस्था है वो सहज अवस्था है, सहज स्वाभाविक उत्तम सहज अवस्था मध्यम धारण धारणा सहज अवस्था उत्तम सबसे सबसे उत्तम सहज स्वरूप। इस बार सत्संग बदन ध्यान करो स्वाभाविक सुखा का, क्योंकि कृत्रिम संसार का बनावटी है नहीं, उसमें दुख है। सुख है वो बनावटी नहीं है, वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक सुख भगवान का है, परमात्मा का है। इस बार से सत्संग में शांति मिलती है और सत्संग करते करते सत्संग का सुख स्वाभाविक हो जाता है। जो संत महात्मा पहले हुए है उनकी जो जगह है वहां जाने से स्वाभाविक शांति मिलती है। ये देखा है कि स्मशान होता है उसमें बिखरे पौधे अच्छा नहीं लगता, पर जहां महात्मा हुए है उनका जहां दाह क्रिया करी है वो शांति वहां शांति है आनंद है। भजन स्वर मन लगता है वहां शुद्ध है स्वाभाविक। ये वस्तुओं का स्वभाव होता है, भगवत संबंधी बात है स्वभाव होता है। माला होती हाथ में राम राम राम करे लाठी ले रहा हूं ऐसा आता मनु एक मार नहीं बस। तो ये वस्तुओं की एक स्वभाव जाति है, स्वभाव है उनका। इस बात से पारमार्थिक बातों में स्वाभाविक चीजों में शांति है। माला विजय राम राम राम राम राम राम राम इस बात से भगवान में लिखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है। संसार ये जाति का नहीं है मनुष्य, मनुष्य ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई वंश जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर का ईश्वर का अंश है। ईश्वर है तो ईश्वर को तो जानते नहीं मानते हैं, पर उसका ईश्वर है। अपने जितने सजाती है उनमें ईश्वर के समान अपने नजीक जाति का कोई नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश होकर गए और सर्वस्व सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से सबके हृदय में ईश्वर रहते हैं। ईश्वर सदा साथ रहते, आप जहां जाओ नरकों में जाओ तो भी आपके हृदय में ईश्वर रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भी रहेंगे, वैकुंठ में जाओ तो रहेंगे, मृत्युलोक में जाओ तो भी। ईश्वर संत लोग कहते हैं कि ईश्वर के बिना कोई साथी है, यही नहीं हमारा, हम किसी के साथ में भी, किसी के साथ विचार करें, कोई साथ देने वाला नहीं, माँ बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र कोई साथ देने वाला नहीं, साथ रहना वाला एक ईश्वर, सबके साथ में, सदा साथ में, क्यों सर्वव्यापक परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा में किसी अंश में प्रकृति है, प्रकृति में किसी अंश में संसार है, संसार प्रकृति में सब में नहीं है। जैसे घट निर्माण शक्ति जस दीव वर्तते, घट बनाने की शक्ति जमीन में है पर जमीन में नहीं है, सब जगह नहीं है, चिकनी मिट्टी में ही है, बालू में नहीं है, पृथ्वी में सब जगह घर बनाने की शक्ति नहीं है। ऐसे परमात्मा में तो है ही नहीं, परमात्मा के देश में होने वाली प्रकृति, उस प्रकृति में भी सब जगह सृष्टि पैदा नहीं होती, वो शक्ति भी किसी जगह किसी अंश में है। इस बार से संसार भी किसी अंश में है, और वो आनंद रूप परमात्मा अपार है, हसी में सत्य स्वाभाविक, वो बनावटे नहीं है। घट निर्माण शक्ति घटना बनाना, ऐसी सृष्टि बनती है, वो किसी जगह है, मन आनंद स्वरूप जो परमात्मा है वो सब जगह है, सबके लिए, पशु पक्षी मनुष्य वृक्ष आदि कोई हो, जल चल तत्व नवस, स्वतः शांति होती है हृदय स्वाभाविक। शुद्ध गया ही पूजिए, शुद्ध रहा गिठोर, शुद्ध महात्मा जहाँ रहे हैं वहां पहले उस ऐसी है। भगवान शंकर जा रहे थे तो इस नंदी से उतर करके नमस्कार किया, वो कुछ था नहीं जंगल, तो पार्वती ने पूछा कि महाराज यहाँ आपका नमस्कार किसको करते हैं, कि यहाँ संत रहे महात्मा रहे हैं, यहाँ उनके ठोड़ रहने की नमस्कार करते हैं, तुम्हें जान है वो जगह पूजनी हो जाती है। ये तीर्थ जितने बड़े हैं सती से महात्माओं से भगवान से बड़े, हम सुहा सती थी वो तीर्थ बन गए, गंगा जी भी लंबी दूर है परंतु लोग हरिद्वार जा करते स्नान करते हैं, वहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, ब्रह्मा जी ने तपस्या वो ब्रह्म कुंड है, तो जहाँ भगवान सप्तऋषि है, सौ तारा है नील तारा है, वहाँ सप्तऋषियों ने तपस्या की है, जहाँ संत महात्मा ने तपस्या की है वे तीर्थ बन गए, गंगा जी सब जगह गंगा जी महान पवित्र, परंतु उनको भी पवित्र करने वाले संत महात्मा हुए। बिदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए थे, वे आए तो युधिष्ठिर ने कहा है कि महाराज भगवत विदा भागवता, आपके समान भगवान के भक्त है तीर्थी भूता स्वयं प्रभु, स्वयं महान पवित्र है, तीर्थी तीर्था नहीं, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान, तीर्थ भी मलिन हो जाते हैं दुनिया का पाप धोने पर, संत महात्माओं को चाहते ही ये पवित्र हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, वहां इकट्ठे हो जाते हैं पाप पहले तीर्थों में, पातक पोतक राखनी गंगा सुश्री धार नाम मंदा करे वो पातक पोतक राखनी, पातक है ना पापों के बच्चों मच्छों को खा जाती है, सबको डाकन डाकन पवित्र कर देती है, देवल बना देती सभी, ऐसे तीर्थराज प्रयागराज में गया है, वहां की सेना एकत्रित हो गई, वो सेना संपूर्ण पापों को नाश करने वाली, सदा पवित्र करने वाली, सब पवित्र उड़ा दे। पाप चीज उनकी जड़ नहीं है, बनावटी है, दुष्टता से पैदा हुए, सत्संग में नष्ट हो जाते हैं, शांति सत्य हो जाती है, स्वाभाविक। इस वास्ते भगवान का नाम, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का चिंतन, भगवान की कथा, भगवान चरित्र का वर्णन, मन में शांति मिलती, स्वाभाविक। पशु पक्षियों पर भी असर पड़ता है, असर पड़ता है, वो शांति मिलती है, स्वाभाविक। भगवान की चर्चा में एक आनंद मिलता है, कई संतों ने ऐसा कहा है, मैंने सुना है, जैसे गर्मी होती है नहीं बहुत, तो मैं ठंडी जगह शांति मिलती है, ऐसे संसार में बढ़ती जलती आत्मा साधु सरोवर जाए, सब जगह तपत है, संताप है, जल राग देश ईर्ष्या आदि स्वाभाविक उत्तम सहज अवस्था, सबसे सहज अवस्था स्वाभाविक शांति। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, जीवन महान पवित्र हो जाता है। काग भूषणी कौआ का शरीर है ना, सफल योग पक्षी चांडाला, पक्षियों में चांडाल गरुड़ जी पक्षियों के राजा, वहां जाकर के शांति प्राप्त की। कालभूषण जी कहते हैं, भगवान ने मेरे पर कृपा की, गरुड़ जी महाराज आप पधारे, मेरे को सत्संग हुआ। कालभूषण जी कहते हैं, कालभूषण जी संतों का स्वभाव है, क्यों कालभूषण जी, गरुड़ जी आने से कथा हुई, कथा से शांति मिली, तो कालभूषण जी मानने का आप कृपा से शांति मिली, संतों का स्वभाव है, श्रुति स्वभाव है। वो अपनी माता जानते ही नहीं, हनुमान जी महाराज अपने बल को भूले रहते थे, इस वास्ते जामो ने कहा चुप साध रहे हो भगवान, क्या चुप साव कैसे बैठे हो आप, पवन तो नहीं पर पवन समाना, काशु प्रसाद रहे हो बलवाना, ऐसे कहते कहते राम काज लगे तब अवतारा, तुम्हारा अवतार राम जी काम करने के लिए, सुनते हो भेव पर्वत, राम जी की बात सुने, सुनते हो भेव पर्वत आकारा, सुनते पर्वत अब जामंत तो, जामंत का तुम तो यही शिक्षा दे हो, क्या करना हमें पता नहीं है, हमने कहा केवल पता लाना और करना नहीं है। सीता जी का पता लिया हो, फिर राम से जाएंगे बांधनों सहित, फिर सीता जी जाएंगे, यही बात हमारे सीता जी को कह दी, भगवान आएंगे बांधनों सहित आएंगे, तुम्हारे ले जाएंगे, हनुमान जी ये नहीं है मैं कुछ जानता हूँ, ज्ञान नाम अग्रगण्य हूँ, ज्ञान नाम अग्रगण्य तो अभिमान है ही नहीं, अभिमान मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ समझता हूँ, अभिमान ऐसे संत होते स्वाभाविक उनके चरणों में शांति होती है, आनंद होता है। ऐसा ही वरदान मिला सीता जी अदर अमर मनंदी सुतो करो सदा रव नय सो कृपा कर सभी संत महात्माओं की कृपा से दुसादि सुसाद जाते हैं। लघु जन सज्जन संग संगत करोति दुस्साध्यम साध्यम संपशिरोधिरूढ़ चंद्र बिंब छोटी कीड़ी वह कीड़ी पुष्प में फूल में चढ़ गई, फूल को जाकर उसने भगवान शंकर के चढ़ा दिया, शंकर के सिर पर फूल चढ़ाया, फूल चढ़ाया तो वह कीड़ी ने शंकर के मुसलमान में चंद्रमा उस चंद्रमा के अमृत को पीने लगी। लघु जनक सज्जन संघ की शुरुआत पुष्पाश्रयात पुष्प के आश्रय से सम्मुख से भगवान सम्मुख है शंकर चढ़ी शंकर मस्तक बने लगी। ऐसे सत्संग से दुसाध्य सुसाध्य का वजह जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण लगे रहो भाई, हर से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात मन जाए राम जी से लगे रहो भाई, सब हो जाएगा, मैं मानने लगे रहो।